kimetoka juu yako mpenzi wangwe. Nalikuwa peke yangu, ukaniletea maneno mengi, sikuzoea tabu, sikuzoea maneno mengi. Yote bure juu yako mama, tabu yote imetoka juu yako mpenzi wa wawa. Yote bure juu yako mama, tabu yote imetoka mwana mama hoyo kisinga isonie, nekora mama hoyo kisinga isonie. Nansa nisi famina yo famina ngara wosa miyango.